8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Εσύ γιατί μπήκες εδώ? Και από εδώ αποκλεισμό. Α, μου φέρνει η Λαμπρινή. Χιλιάνη και σοκολάτα. Λαμπρινή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης στην φάρμα των ζώων. Στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή του The Press Project. Πώς πάνε τα κέφια? Τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί κάτι συνταρακτικό στη ζωή σας σήμερα? Ας πούμε, Κωνσταντίνε Πουλή, πώς πέρασες τη μέρα? Πώς είναι το πρωινό σου? Πώς ήταν το πρωινό? Βασικά να το πάμε λίγο και πιο εξομολογητικά. Σε ακούω. Για να καταλαβαίνει, να έχει ο κόσμος όλο το story. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Όλες, ναι. Αυτό που θα έλεγε ο Βίρονας, πρωινός ζόφος. Ναι. Μιλάμε στο τηλέφωνο το πρωί. Τι ώρα ήταν, 10 παρά? Ήταν 10 παρά. Και κάπου εκεί παίρνει ένα μήνυμα ο Κωνσταντίνος και μου λέει με το πιο φυσιολογικό τρόπο που μπορεί να φανταστεί κάποιος, και το σκέφτομαι μετά και γελάω μόνος μου, ότι μάλλον σήμερα έπρεπε να είμαι στην ώρα μου στη δίκη, γιατί έγινε έτοιμα να αποκλειστώ, να με αποβάλουν. Αυτό έγινε για να με ρεζιλέψει που δεν ήμουν από την αρχή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε την ιστορία. Διατυπώθηκε ένα αίτημα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων να αποκλειστώ από την δίκη, να ανακληθεί δηλαδή η διαπίστευσή μου, διότι καλύπτω μεροληπτικά με εξυβριστικά σχόλια, και ανέφεραν και κάποια παραδείγματα για τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς που έχω χρησιμοποιήσει. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά φαίνεται ότι το έχω πει στο ραδιόφωνο αυτό. Και το θυμόντουσαν κάποιες ακροάτριες και κάποια ακροάτες. Ναι, δεν το αποκλείω όσο με ξέρω. Φαίνεται ότι έχω αναφερθεί σε έναν εκ των συνηγόρων, αποκαλώντας τον Πιτσιπόρδα. Και αυτό θεωρήθηκε λόγος για να αποκλειστώ από την παρακολούθηση της δίκης. Αναφέρθηκε εκεί πέρα και ένα άρθρο με βάση το οποίο θα έπρεπε να γίνει αυτό. Μου στέλνουν το άρθρο, διαβάζω το άρθρο, καμία σχέση το μεταξύ. Αυτό αφορά συνηγόρους, το να μην ακολουθούν τις οδηγίες του Προεδρείου κατά την διεξαγωγή της δίκης. Χονδρικά το ζήτημα έχει ως εξής από την ουσιαστική του πλευρά. Και συγγνώμη τώρα που ξεκινάω από το προσωπικό, συνέβησαν πιο σοβαρά πράγματα στη δίκη, αλλά μια που αυτό με αφορά προσωπικά, να πούμε λίγο τι έγινε. Το ζουμί της ιστορίας είναι ότι όταν είσαι στο δικαστήριο μπορείς να αποβληθείς από την αίθουσα επειδή φωνάζεις, βρίζεις, κοπανάς τους παράγοντες της δίκης. Λογικό το βρίσκω αυτό. Δεν θέλουν να έχουν κάποιον που φωνάζει, βρίζει, κοπανάει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν υπήρχε όμως αυτό. Εγώ μια χαρά κάθομαι εκεί πέρα, καλό παιδί είμαι, κάθομαι εκεί πέρα με το λαπτοπάκι μου, ήσυχος, κρατάω τις σημειώσεις μου, γράφω, ετοιμάζομαι για να γράψω το κείμενό μου και για να μιλήσω στο ραδιόφωνο μετά για τη δίκη. Οπότε αυτά που συζητούσαμε εκεί πέρα αφορούσαν πράγματα τα οποία εγώ λέω μετά την παρακολούθηση της διαδικασίας. Δηλαδή ζητούσα να μην είμαι εκεί επειδή δεν τους αρέσανε αυτά που λέω κατά τον σχολιασμό. Αυτό, και το είπα κιόλας στο δικαστήριο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, αλλά είναι ζήτημα ελευθερίας ενός δημοσιογράφου να λέει αυτό που πιστεύει. Και βεβαίως, αν αυτό που λέει ο δημοσιογράφος είναι χυδαίο, υβριστικό, συκοφαντικό, υπάρχουν ένδικα μέσα. Και αυτό είπε και ο εισαγγελέας. Είναι, κατά την άποψή μου, είναι κάπως περίεργο τώρα ότι χρειάστηκε να διακόψει το δικαστήριο. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να το εξηγήσει στους ενόρκους. Μπορεί να είναι αυτή η εξήγηση. Γιατί διαφορετικά δεν είναι τώρα. Δηλαδή, το άρθρο αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο συνήγορος που ζήτησε την αποπομπή μου δεν είναι σχετικό. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να ληφθεί μια τέτοια απόφαση με βάση αυτό το άρθρο. Οπότε θα μπορούσε πολύ εύκολα να κριθεί ότι πρόκειται για αρλούμπα, αλλά δεν το έκανε. Διέκοψαν, επέστρεψε η έδρα Και εξήγησε ο εισαγγελέας ότι η εξύβριση είναι κατέγκληση δύο κόμματα. Δηλαδή, αυτός που θίγεται πρέπει να κάνει μια αγωγή. Mm-hmm. Αυτό θα πει. Δεν είναι δηλαδή. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα την περιμέναμε αυτή την αγωγή. Μια αγωγή τώρα που θα έχει μέσα το χαρακτηρισμό πιτσιπόρδας. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί αν σκεφτείς τώρα ότι έχουμε ξαναπεί θάνο τη λέξη πιτσιπόρδας, ουσιαστικά τώρα θα μπορούσε κανείς να επανέλθει σε αυτό το ζήτημα και να πει με ξανά είμαι πιτσιπόρδας. Κατά εξακολούθηση πιτσιπόρδας. Ναι, ρε παιδί μου. Τι σημαίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Βεβαίως. Γιατί πολλοί εκθιάζουν την ελληνική γλώσσα για τον εκφραστικό της πλούτο και τα λοιπά. Εμένα με στενεύει, παιδιά, η ελληνική γλώσσα. Ας το πάρουμε απόφαση. Δεν επαρκεί το ελληνικό λεξιλόγιο. Υπάρχουν μερικές στιγμές που θέλεις να πετύχεις μια πάρα πολύ λεπτή απόχρωση, η οποία είναι ταυτοχρόνως νοηματική και μουσική, και που μόνο ένας νεολογισμός μπορεί να αποδώσει αυτό ακριβώς που θέλει να φωνάξει η ψυχή σου. Mm-hmm. Έτσι συνέβη και με τη λέξη πιτσιπόρδας. Και γεννήθηκε αυτή η λέξη που ζητάμε, αν μας ακούνε που γράφουν στο slang, να καταχωρηθεί. Και να πω τώρα, να περάσουμε σιγά σιγά στα πιο σοβαρά της. Αυτό, αν είχε γίνει δεκτό το αίτημα, θα ήταν σοβαρό. Παρότι εγώ δεν θέλω να αναβαθμίζω τώρα, να υπερβάλλω σε σχέση με ζητήματα που με αφορούν. Αλλά τώρα, αν αποκλειόταν ένας δημοσιογράφος γιατί δεν αρέσει στους συνηγόρους το πώς καλύπτει τη δίκη, προφανώς θα ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τώρα ήταν ένα πυροτέχνημα. Δεν είναι κάτι, mm-hmm. δεν είναι κάτι σημαντικό. Και ταυτοχρόνως ένα πυροτέχνημα, αλλά και μια. Κάπως έτσι, πώς να το πούμε τώρα, προειδοποίηση, παρακολουθούμε, είμαστε εδώ. Παρακολουθούμε και την εκπομπή, δηλαδή τα βλέπουμε όλα. Ναι. Προσέχετε. Εντάξει, αυτό είναι θετικό όμως, εμείς θέλουμε, παιδιά, το The Press Project έχει από τη γέννησή του το σκεπτικό ότι θέλουμε να απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που να είναι πιο ευρύ. Να μην είναι δηλαδή mm-hmm. οι άνθρωποι Εννοείται. Που ούτως ή άλλως συμφωνούν μαζί μας. Να είναι και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων στη δίκη και τον Ζακ. Να υπάρχει δηλαδή ένα ακροατήριο πιο πλούσιο, πιο πλατή. Καταλάβετε. Δεν λέμε πολλές φορές ότι δεν τα λέμε μόνο μεταξύ μας και για παρέα. Να, που δεν τα λέμε μόνο μεταξύ μας. Αν μας ακούνε άνθρωποι του Πασόκ, λέγαμε χθες. Το Πασόκ, ναι. Δεν το περιμέναμε τόσο ευρύ το ακροατήριο. Χαιρόμαστε. Είναι πολύ ευρύ το ακροατήριο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Επίσης, εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που συνέβη. Συγγνώμη κιόλας. Τι θέλεις να πεις, Θάνο Καμίλαλη. Προφανώς, όταν ασχολείσαι και το πρόβλημά σου είναι το τι είπε, γιατί τέθηκε και αυτό, ένα συκοφαντικό δημοσίευμα του TPP, κατά τους συνηγόρους συκοφαντικό. Εν τω μεταξύ, το δημοσίευμα είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι μια συνέντευξη της δικηγόρου, της κυρίας Παπαρούσου, εδώ στο ραδιόφωνο, που λέγαμε και για την υπόθεση των μαρτύρων, των άλλων τεσσάρων αστυνομικών και του διασώστη του ΕΚΑΒ, που εκκρεμεί. Καθώς πηγαίνει, έρχεται αυτό το πράγμα και πάει στον ίδιο ανακριτή που το απέρριψε, εκκρεμεί το αν θα κατηγορηθούν και αυτοί. Αυτό ήταν εκείνο το δημοσίευμα. Τέθηκε και την πρώτη μέρα της δίκης. Γι' αυτό επανήλθε σήμερα και λέει: την πρώτη μέρα της δίκης λέγαμε αυτό και φαίνεται ότι το δημοσίευμα ήταν συκοφαντικό. Και μη είπε και πιτσιπόρδα ο Πουλής, οπότε να αποβληθεί ο Πουλής. Ναι, οκ. Okay. Επειδή λοιπόν το ζήτημα είναι να αποβληθεί ο Πουλής και να μειωθεί, να αφημωθεί η κάλυψη του The Press Project, εμείς χαιρόμαστε που έχει αυτή την απήχηση κάλυψη. Δεν έχουν φτάσει να μας ακούνε στο ραδιόφωνο οι σύνηγοροι. Συγγνώμη κιόλας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Που... Νομίζω ότι κάνουμε ποιοτική κάλυψη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που δίνουμε πάρα πολλές επιλογές σε όποιον θέλει να μάθει για το τι συμβαίνει στη δίκη του Ζακ. Έχεις εδώ τον Κωνσταντίνο που θα χρησιμοποιήσει τη λέξη πιτσιπόρδας. Μπορεί να μην σ' αρέσει, ρε παιδί μου, ο νεολογισμός. Να πεις, δεν μ' αρέσει έτσι ενιολογικά. Κάνω συνειρμούς. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Είναι γιατί να σχολιάζει ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να είναι αντικειμενικός. Λες και εσύ πηγαίνεις τώρα σε μια δίκη και είσαι υπολογιστής. Για να δούμε. Να ακούσουμε τι θα πούνε και οι άλλοι. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Προφανώς ακούς τι λένε και οι άλλοι, αλλά πάντα οτιδήποτε μεταφέρουμε, οτιδήποτε λέμε, η εκπομπή που κάνουμε αυτή την ώρα, οτιδήποτε γράφουμε, οτιδήποτε μπαίνει στο newsroom, όλα είναι υποκειμενικά. Και όποιος λέει ότι υπάρχει αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία, λέει ψέματα. Τελεία. Λέει ψέματα από την αρχή. Και γιατί λέει ψέματα? Γιατί ακόμα και η επιλογή του τίτλου, ακόμα και ποια πληροφορία θα πεις πρώτα, πώς θα βάλεις τις πληροφορίες που συλλέγεις στο δικαστήριο, ποια λέξη θα χρησιμοποιήσεις, αν θα χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, το τόνισε ή το υποστήριξε. Άλλο χρώμα έχει το ένα με το άλλο. Και τέτοια παραδείγματα είναι υποκειμενικά. Οπότε μεταφέρει ο όποιος Κωνσταντίνος την δημοσιογραφική του ματιά από αυτό. Αν δεν σας κάνει αυτό, έχουμε και το παρατηρητήριο λοιπόν, που μεταφέρει μόνο τους διαλόγους και κρίνει ο κόσμος εντελώς μόνος του. Αυτό είναι μια δουλειά πρακτικών. Και με την αναφορά που βγαίνει μετά. Επειδή εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που κάνουμε, το αν δεν αρέσουν σε κάποιους άλλους δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο βαρύ το ζήτημα από το επίπεδο του γούστου. Δηλαδή προφανώς, εντάξει ρε παιδί μου, δεν κάνουμε, δεν είμαστε για παρέα τώρα. Δεν είμαστε για να βγούμε να πιούμε λεμονάδες μαζί. Δεν είναι τέτοιο το ζήτημα, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δεν είναι θέμα γούστου. Όντως είναι θέμα ελευθεροτυπίας. Mm-hmm. Και ακούγεται κάπως βαρύχδουπο, ιδίως με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα πυροτέχνημα που προσπεράστηκε. Mm-hmm. Αλλά αυτό κρίνεται εκεί πέρα. Τι μπορεί να λες τώρα, μην έρχεται ο άλλος γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που γράφει μετά, να αποβληθεί από την αίθουσα γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που λέει. Και πραγματικά, αν αυτά που λέω με εκθέτουν σε αγωγές. Εγώ το είπα κιόλας και το είπα και στην πρόεδρο. Με ρώτησε πώς μπορούμε να απόσχουμε από τέτοιους χαρακτηρισμούς. Όχι. Δηλαδή πραγματικά, τι νόημα έχει η δημοσιογραφία αν δεν μπορείς να πεις πιτσιπόρδας? Τι νόημα έχει? Θα μπει στα μεγάλα ρητά του. Ναι, πώς μπορείς δηλαδή να πεις ότι αξίζει τον κόπο να κάνω αυτό που κάνω αν δεν μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω όπως το πιστεύω? Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε επειδή μπορούμε να έχουμε αυτήν την ελευθερία? Αυτός δεν είναι ο όρος για να κάνουμε την δημοσιογραφία που κάνουμε σε αυτές τις τόσο ταπεινές και δύσκολες συνθήκες εδώ πέρα, σε αυτό το παρακμιακό στούντιο των δύο τετραγωνικών, σε αυτή την τρόγλη εδώ πέρα που έχουμε φωθεί που με σέρνεται και μιλάμε σκυφτή για να μην πέσει το ταβάνι πάνω μας και έχουμε... στο σπιτάκι του σκύλου που μου έρχεται για ραδιοφωνικό στούντιο. Ναι, αυτό νιώθω εγώ, έτσι το νιώθω εγώ, ότι όλα αυτά έχουν νόημα υπό τον όρο ότι θα λέω αυτό που πιστεύω και θα με κρίνει πρωτίστως η συνείδησή μου, δηλαδή να μην είμαι ψεύτης, να μην με εξαγοράζει κανένας. Ξέρετε, πράγματα που δεν είναι και τόσο σπάνια στη δημοσιογραφία, να λέω όντως αυτά που πιστεύω. Και από εκεί και μετά, προφανώς, και ο νόμος βρίσκεται εκεί για όποιον θεωρεί ότι θίγεται. Τι να πω τώρα, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Αλλά το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα ρίσκο. Γράφουμε, τσακωνόμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αναλάβει την υπεράσπιση σε μια δίκη με πολύ μεγάλη δημοσιότητα και έχουν αναλάβει την υπεράσπιση ανθρώπων που σόκαραν το Πανελλήνιο με τις πράξεις τους. Αυτό έχει συμβεί τώρα. Οπότε νομίζω ότι είναι αναμενόμενο ότι, εντάξει, εγώ ας πούμε έχω μια σατυρική εκπομπή, έχω μια ελευθεροστομία, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δεν είναι ευχάριστο. Αλλά εδώ συζητάμε τώρα ότι υπερασπίζεσαι τους κατηγορούμενους για την δολοφονία του Ζακ. Είναι κάτι το οποίο το βλέπε όλη η Ελλάδα, βλέπαμε όλοι αυτό το βίντεο και είχαμε πάθει σοκ από το πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διαπράττουν μια τέτοια βαρβαρότητα. Το πώς τους, ο τρόπος είναι. Δηλαδή, λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον τρόπο. Ναι. Έχουμε κάθε... Ο τρόπος είναι αποτέλεσμα σχολιασμού. Ο κάθε κατηγορούμενος, εννοείται αυτό, πρέπει να έχει μια δίκαιη δίκη, έχει το δικαίωμα να έχει περάσπιση κλπ. Και είναι και αυτό το επιχείρημα που λένε και οι δικηγόροι πολλές φορές και πολύ σωστά ότι, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, τη δουλειά μας κάνουμε. Αλλά όταν, ξέρω εγώ, το κάνεις με τρόπο προσβλητικό προς την οικογένεια, και είχαμε και σήμερα από ό,τι λέει ο Κωνσταντίνος ένα τέτοιο παράδειγμα, όταν εκεί πέρα κάνεις με το γυαλί και δεν ξέρω εγώ τι τέτοια περίεργα. Και όταν, να πω το και όταν έχεις τέτοια περιστατικά, εντάξει, αυτός που είναι εκεί θα σχολιάσει αυτά τα περιστατικά. Δεν σχολιάσαμε τι κάνεις εκεί πέρα και γιατί είσαι εκεί και είσαι ντροπή του δικηγορικού επαγγέλματος επειδή περασπίζεσαι έναν κατηγορούμενο. Δεν το έχουμε κάνει αυτό και δεν θα έπρεπε και να το έχουμε κάνει αυτό. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να σοκάρει. Είναι λίγο ακραίο. Ο σχολιασμός π.χ. σε Πλεύρη και νομίζω και ο Μαντούβαλος κάπου είχε χωθεί, είναι γιατί είναι και πολιτικά πρόσωπα και δεμένα με κόμμα το οποίο ήταν στην αρχή στην αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να πω κάτι το οποίο μπορεί να φανεί ενοχλητικό σε ανθρώπους που συμμερίζονται τις δικές μας ευαισθησίες. Αλλά εγώ το πιστεύω. Και έτσι νιώθω, δηλαδή, το λέω με ειλικρίνεια αυτό. Την ώρα που ένας δικηγόρος ισχυρίζεται ότι ο Ζακ ήταν επικίνδυνος όταν σηκώθηκε όρθιος με το γυαλί, αυτό εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Νιώθω ότι αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι ένας θεμητός υπερασπιστικός ισχυρισμός. Λέει ο άλλος, κρατούσε, δεν κρατούσε γυαλί. Αφού κρατούσε γυαλί, πώς είναι η ακινητοποίηση? Ακινητοποίηση για μας σημαίνει χειροπέδηση. Η ακινητοποίηση ολοκληρώνεται όταν του βάλω χειροπέδες. Και αυτό κάναμε. Και του βάλαμε και τα δεματικά. Δεν του βάλαμε χειροπέδες μεταλλικές. Εγώ αυτό μπορώ να το δεχτώ. Δεν είναι ότι μ' αρέσει, δεν είναι ότι συμφωνώ, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το καταλάβω. Την ώρα όμως που η συνήγορος λέει ότι μου κάνει εντύπωση αυτή η αιμονή να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί και μου περνάει από το μυαλό ότι ίσως να πρόκειται για τις αστικές αποζημιώσεις που θα ζητηθούν από την αστυνομία, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι για μένα εκτός ορίων. Έτσι το περιγράφω εγώ. Ποιο είναι το όριο? Το όριο είναι ότι θα πεις αυτό που είναι σημαντικό προκειμένου να υπερασπιστείς τον εντολέα σου, και το κατανοώ αυτό το πράγμα, αλλά το να προσβάλλεις επανειλημμένα την οικογένεια του Ζακ, γιατί κάθεσαι μπροστά στους ανθρώπους που έχουν χάσει το παιδί και τον αδερφό τους και τους λες ότι το κάνουν για τα φράγκα. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Και με συγχωρείτε, τώρα είναι μια μέρα που μου έχουν κάνει παρατήρηση για το αν τηρώ τους κανόνες της ευπρέπειας και αν εγώ τηρώ την δεοντολογία, και λέω ότι ας μιλήσουμε, ρε παιδιά, για ευπρέπεια. Να, μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσουμε για ευπρέπεια και να πούμε τι είναι αυτό που μπορείς να πεις και τι είναι αυτό που δεν μπορείς να πεις σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι αυτό που δεν μπορείς να πεις είναι ότι δεν μπορείς να στέκεσαι μπροστά στον πατέρα και τον αδερφό του Ζακ, δεν ήταν η μητέρα του σήμερα, ευτυχώς, να στέκεσαι μπροστά στον πατέρα και τον αδερφό του και να τους λες ότι έχετε αιμονή να καταδικαστούν οι αστυνομικοί για τις αστικές αποζημιώσεις. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Και αυτό δεν είναι χαριτολόγημα. Δεν είναι μια ειρωνική αποστροφή. Είναι μια κατηγορία η οποία ξεπερνάει κάθε ηθικό όριο για μένα. Αυτό έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι το καταλαβαίνω, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και ξαναλέω, σε μια μέρα που οι άλλοι προσπάθησαν να συζητήσουμε το αν εγώ δικαιούμαι να παρίσταμε στην δίκη. Λίγο μετά την κατάλληλη ανασκόπηση το κάνανε, σχολιάζει το chat, βάζει και το πώς είχαμε κλείσει την ανασκόπηση. Εμείς θα λέμε αυτό που πιστεύουμε και θα πιστεύουμε αυτό που λέμε. Είναι μερικές φορές τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λόγος για οργή, νεύρα, δεν ξέρω εγώ τι, κάποια πομπόδεις εκφράσεις κλπ. Είναι τόσο απλό. Πιστεύεις αυτό που λες. Κοιτάς τα στοιχεία, κοιτάς τη συνείδησή σου, κοιτάς το λογοδοτής μόνο στους αναγνώστες και αναγνώστριες και προχωράμε μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα, οτιδήποτε άλλο, το αντιμετωπίζουμε όπως έρχεται. Και όντως χαιρόμαστε για το ότι έχει απήχηση η κάλυψη. Δεν έχουμε κάνει και λίγα για την. Είναι μια από τις υποθέσεις που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ από τις πρώτες ανασκοπήσεις, που ήταν η πρώτη ανασκόπη τότε με την προπαγάνδα των μέσων, που προφανώς δικαιωθήκαμε, γιατί αυτά δεν είναι μέσα στο δικαστήριο. Δεν μιλάμε για το τοξικό πρεζάκι, αυτά που λέγανε τα κανάλια. Αυτά είναι για τα λένε τα κανάλια μετά στο δικαστήριο, κάπου εκεί αρχίζουν να μιλάνε τα στοιχεία. Όπως και να το κάνουμε. Και στη συνέχεια, και με το παρατηρητήριο που κάνει τη δουλειά που κάνει, εμπνευσμένο προφανώς από το παρατηρητήριο της Δίκης Χρυσής Αυγής και τη γιγάντια προσπάθεια των 5,5 χρόνων και την κατανόηση ότι αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να πω και κλείνοντας, τη δική μου εμπειρία από το πρωινό. Α, ναι. Ναι, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Είχα σήμερα μια συνέντευξη με τους ανθρώπους από τις διεθνείς οργανώσεις του τύπου, το Media Freedom Rapid Response, που είναι διάφορες οργανώσεις μέσα. Είναι αυτοί που βγάζουν τις ανακοινώσεις και μας κράζουν κάθε εβδομάδα, το τελευταίο διάστημα, που έχει έρθει μια αποστολή στην Ελλάδα και μιλάει και με δημοσιογράφους για το πώς πάει, ρε παιδιά, η ελευθερία του τύπου, τι έχεις δει. Ψήσε καφέ να σου πω. Ψήσε καφέ να στα πω ήταν η φάση, βεβαίως. Και εντωμεταξύ αυτό συμβαίνει, δηλαδή το τηλεφώνημα με τον Κωνσταντίνο, ας πούμε, γίνεται 10 παρά 10. Εγώ έχω τη συνέντευξη στις 10, οπότε προφανώς το πρώτο 4ο 20 λεπτό το τρώμε σε αυτό. Στην προσπάθεια τη δική μου, απροετοίμαστος προφανώς σε αυτή την ορολογία, να τους εξηγήσω τι γίνεται τη στιγμή που μιλάμε. Όχι κάτι μεγάλο, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ήθελα να πω είναι ότι αυτά που, και το έχω πει και στο ραδιόφωνο, είναι ότι αυτά που βλέπουν οι διεθνείς οργανώσεις τα χοντρά, γιατί υπάρχουν και οι ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν, έτσι. Η δολοφονία του Καραϊβάς, εντάξει, προφανώς δεν συγκρίνεται. Η στοχοποίηση της Ingeborg Bengel, ναι. Τα slaps, ναι. Αλλά υπάρχει και καθημερινότητα. Δηλαδή είναι κάθε μέρα κάτι θα συμβεί. Που δεν θα είναι πολύ συχνά οι απειλές στον όποιον συμβεί. Στον Κωνσταντίνο, σε κάποιο άλλο μέσο. Στον Βαξεβάνη, στην Ευσύν, στην Σταυρούλα που λιμένει από το Αλτερθές, σε κάποιο κίνημα όπως το παρατηρητήριο Σύρου. Δεν είναι κάθε μέρα αυτά. Δεν έχει κάθε μέρα και ένα. Ζαραλίκο. Μόνο ότι δεν είναι δημοσιογράφος. Αλλά κάθε μέρα έχεις αυτή την κατάσταση. Οι ειδήσεις που πρέπει να αναφερθούν πρέπει να είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, να μην κυκλοφορούν, να μένουν σε ένα 1% των ΜΜΕ, τη στιγμή που τα υπόλοιπα 99% παίζουν κοινή ατζέντα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να υπάρχει αυτό το τείχος προσπαθώντας να δημιουργηθεί ένα echo chamber όπου θα τα λέμε μεταξύ μας, και για να σπάσει αυτό το τείχος από, και να μπει μια είδηση πρέπει να περάσουν 2-3 μέρες θορύβου και πολύ μάλιστα θορύβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει κάποια διάψευση, κάποια δήλωση, και τότε να νομιμοποιηθεί η είδηση και να βρει το δρόμο της ασυστημικά ΜΜΕ. Γιατί αυτό συμβαίνει. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι δημοσιεύεται η απάντηση και όχι η ερώτηση. Η απάντηση σε κάποιο δημοσίευμα και δεν έχουν προλάβει οι αναγνώστες του χιμέσου να ενημερωθούν για το δημοσίευμα. Και γίνεται είδηση μόνο αν θέλει η κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτό. Και αν δεν θέλει να απαντήσει σε αυτό, απλώς δεν θα απαντήσει. Και θα φωνάζει ο Χι Βαξεβάνης για το πόθεν έσχεσαι στο Μητσοτάκη. Αυτό ήταν το ωραίο timing σήμερα. Θέλω να πω ότι η δίκη του Ζακ είναι μια περίπτωση στην οποία έχουμε πάρα πολύ έντονη την πικρή γεύση του τι θα πει κακή δημοσιογραφία. Γιατί από την πρώτη στιγμή η συστημική ενημέρωση αναμετέδιδε τα δελτία τύπου της αστυνομίας, μέχρι που στην ζυγαριά μεταξύ εξευτελισμού και αποτελεσματικής προπαγάνδας ήταν μεγαλύτερος ο εξευτελισμός και δεν μπορούσαν πια να το κάνουν αυτό. Θυμόμαστε πώς έπαιζαν το θέμα αρχικά, θυμόμαστε τι έλεγαν για τον Ζακ αρχικά. Έχει δίκιο ο Θάνος ότι κάποια από αυτά δεν μπορούν να λέγονται πια, δηλαδή το τοξικομανής δεν μπορεί να λέγεται. Mm-hmm. Τώρα η ληστεία αναφέρεται και με το μαχαίρι. Είναι κάτι. Λοιπόν, έλεγε σήμερα, κατέθεταν αστυνομική σήμερα. Καταθέτει λοιπόν ο άλλος και λέει, έβλεπα το ένα χέρι του, αλλά το άλλο χέρι δεν το βλέπαμε. Και ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί υπήρχε και η αναφορά για το αιχμηρό αντικείμενο στο σήμα που είχαμε λάβει. Οπότε θα μπορούσε να κρατάει το μαχαίρι με το άλλο χέρι. Και λέω, δηλαδή εδώ πέρα τι συζητάμε? Ότι ήταν αμφιδέξιος ο Ζακ? Ότι μπορούσε και με τα δύο του χέρια να έχει όπλα και στα δυο του χέρια και να τους μαχαιρώσει με το αριστερό? Εν τω μεταξύ ήταν 9 αστυνομικοί εκεί πέρα. Τώρα πήγατε και οι 9? Όχι, πήγαμε οι 4. Τώρα το ερώτημα, γιατί πήγατε και οι 4, παιδιά? Γιατί του βάλατε δεματικά και όχι? Γιατί έλεγαν ότι αυτό είναι ένα ήπιο μέσο κινητοποίησης. Και λέει, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν το πιο ήπιο που κάναμε. Δηλαδή λέει, στην διαβάθμιση αυτή που υπάρχει, υπάρχει και το κλόπ και υπάρχει και το πυροβόλο όπλο. Και ξεκινούσε πάλι μια συζήτηση. Νομίζω ότι σήμερα η υπεράσπιση προσπάθησε να λύσει την αντίφαση αυτή που έχει επισημάνει η πολιτική αγωγή εδώ και πολλές μέρες. Δηλαδή ότι εμφανίζουν τον Ζακ ταυτοχρόνως ως Ράκος και Σούπερμαν. Και ο ισχυρισμός είναι ο εξής. Ο Ζακ είναι Ράκος στην αρχή. Δεν μπορεί να σηκώσει τον πυροσβεστήρα. Έχει ξεκινήσει ήδη το ισχυμικό επεισόδιο ανεξάρτητα από όλα αυτά. Αλλά από τη στιγμή που σηκώνεται από τον Εκαβίτη με το τζάμι και μετά, τότε γίνεται Σούπερμαν. Οπότε να πως λύνεται αυτό. Mm. Σου λέει, εμείς του φερθήκαμε πάρα πολύ καλά, τον αφήσαμε να λάβει τις πρώτες βοήθειες και όλα εκεί πέρα, γιατί είδαμε ότι είναι τραυματισμένος και φερθήκαμε ανθρωπιστικά και αφήσαμε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά μετά τι να κάνουμε? Σηκώθηκε με το τζάμι. Και ρωτάει βεβαίως η Παπαρούσου, όταν σηκώθηκε με το τζάμι, δεν έπεσε μόνος του και δεν ξανασηκώθηκε? Δεν σοριάζεται πάνω στα τραπέζια? Και υπάρχουν κάτι περιγραφές εκεί πέρα από τους αστυνομικούς, ότι απειλούσε τον κόσμο. Δεν φαίνεται στην κάμερα, λέει, αλλά εκεί πέρα είναι γεμάτο κόσμο. Θα μπορούσε να επιτεθεί σε κάποιον, να του κόψει το λαιμό. Και υπήρχε και μια αδιανόητη περιγραφή ενός αστυνομικού που έλεγε ότι υπάρχει, λέει, αυτό το φαινόμενο. Και περιγράφει κάτι που είναι σαν την κότα που εξακολουθεί να περπατάει με κομμένο το κεφάλι και λέει: είναι αυτό ο νεκρός που περπατάει. Και λέει αυτή τη φράση στο δικαστήριο: νεκρός που περπατάει. Και περιγράφει μια ιστορία με κάποιον που έχει δεχτεί μια σφαίρα, αν θυμάμαι καλά, είπε σφαίρα στην καρδιά, και εξακολουθεί να πυροβολεί. Και το μεταξύ τα λέει όλα αυτά και μιλάει για τον Ζακ. Και λες, εντάξει, αφού ο αστυνομικός που καταθέτει τον ρωτάς, πες μου για αυτό το αστυνομικό εγχειρίδιο της αυτοάμυνας, και λέει, ναι, όταν έχουμε έναν εγκληματία, κακοποιό που οπλοφορεί, και λες, ωραία, εντάξει, τώρα σου θυμίζουν όλα αυτά αυτό που συνέβη, που άλλος κατέρευσε πάνω στα τραπέζια. Αλλά βεβαίως, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό είναι, έτσι θα πάει και θα δούμε στην πορεία αυτό που λειτουργεί τώρα με αυτόν τον τρόπο που περιγράφουμε, κατά πόσο θα γίνει πιστευτό, κατά πόσο θα λειτουργήσει. Πάμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. I love her. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το pressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Κουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Επί προσωπικού, λοιπόν, και εγώ. Συγγνώμη, δεν το είπα τώρα στο διάλειμμα, Κωνσταντίνε. Οπα. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη μητέρα μου. Τα γενέθλια σήμερα. Μαμά. Ναι. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, μάμα Θάνο. Happy birthday to you. Χρόνια ναι. πολλά. Ό,τι ποθείτε. Να ναι. τον δείτε νηφούλα. Εν τω μεταξύ είναι 14 Δεκεμβρίου, οπότε. Και από μένα ευχές. Α, ναι, ναι, ναι. Και από τη Λαμπρινή ευχές. Είναι 14 Δεκεμβρίου και πέφτει κοντά πάντα όταν ανεβαίνω Χριστούγεννα, οπότε ποτέ δεν είμαι όσο είμαι Αθήνα. Και είναι αυτό το πρόβλημα. Χρόνια πολλά από μακριά, χρόνια πολλά από μας. Ναι. Λοιπόν, και τώρα που έτσι χαρήκαμε λίγο. Πυρόπληκτη. Για πες. Επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μας, σας, τους πυρόπληκτους στην Βόρεια Εύβοια. Βασικά δεν επισκέφθηκε τους πυρόπληκτους. Δηλαδή ήθελε να κάνει μια συνάντηση με φορείς εκεί πέρα. Είχε και τον Μπένο που τον έχει κάνει εκεί, του είχε δώσει μια θέση. Και απλώς αποφάσισε να κάνει αυτή τη συνάντηση στην Εύβοια, έτσι, για το συμβολικό του πράγματος. Οπότε δεν είναι ακριβώς επίσκεψη. Γι' αυτό το επίσκεψη λίγο μπαίνει σε εισαγωγικά, ναι. Γιατί παράλληλα οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν οργανωθεί, έχουν συγκεκριμένα αιτήματα που είναι σχετικά με τις αποζημιώσεις και εκεί πέρα, έχουν συντονιστικά το ένα το άλλο, έχουν ζητήσει από τις 9 του μήνα, καλησπέρα σας εκεί οι γραμματείες και λοιπά, μια που θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα θέλαμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί του, να του πούμε τα προβλήματά μας. Και λένε οι άνθρωποι, πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου αυτό το αίτημα. Πρωτοκολλήθηκε. Και πήραν ένα τσου μεγάλο από τον Μητσοτάκη. Πήγανε μετά, μαμού σου του, είδαν κάτι μάτι εκεί πέρα που κάποιοι κακοπροαίρετοι σε βίντεο που έχουν δημοσιεύσει σε αυτό το site που βλέπει και η υπεράσπιση του. Τον κατηγορούμενο του Ζακ. Το λένε αστυνομοκρατία γιατί έχουν παραταχθεί εκ περιδημιουργίας και δεν αφήνουν κανένα να προσεγγίσει εκεί που γίνεται η συνάντηση. Προσπαθούσαν, έγινε μια επιτροπή τριών ατόμων, λίγο εκεί πέρα να δώσουμε ένα ψήφισμα, να έχουμε μια συνάντηση. Δεν πήρε το επιτελείο του Πρωθυπουργού το ψήφισμα. Και μάλιστα καταγγέλουν οι άνθρωποι εκεί ότι η απάντηση του υπευθύνου του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην υπευθύνου της επίσκεψης στην Τριμερή Επιτροπή, ήταν τι ήρθατε να κάνετε εδώ, το κομμάτι σας. Όταν έχει καεί λίγο το σπίτι σου και διαμαρτύρεσαι και δεν έχει γίνει τίποτα 4 μήνες, δεν βγαίνεις έξω για να κάνεις το κομμάτι σου. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε μια κινητοποίηση τέλος πάντων και υπάρχουν και τα βίντεο από το 1902 για τα της κινητοποίησης. Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε, είπε κιόλας ότι να το βρω το σχέδιο ανασυγκρότησης. Λέει, το φυσικό περιβάλλον δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να το προστατεύσουμε εδώ στην Εύβοια όπως θα θέλαμε. Υπάρχει μια υποβάθμιση της κατάστασης από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν καταφέραμε όπως θα θέλαμε. Δηλαδή κάτι προστατεύσαμε. Κάηκε όλη η περιοχή, κάηκε. Μέχρι έβρισκε νερό η φωτιά για να σταματήσει. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση με εκείνη τακτική των εκενώσεων. Αλλά ο βαθμός του ενδιαφέροντος του κράτους και της συντονισμένης κρατικής παρέμβασης που δρομολογείται για τη Βόρεια Εύβοια, κατ' εμέ, δεν έχει προηγούμενο. Δεν το είχα δει το βίντεο, όπως καταλαβαίνεις. Το βλέπω τώρα ενώ μιλάμε. Είναι κάτι που προσπαθούν λίγο να προσεγγίσουν το χώρο και πέφτουν μπροξίδια. Δεν έχει κάποια αστυνομική βία, ξέρω εγώ, και τέτοια. Έχει την κατάσταση πίσω από τις κάμερες. Γιατί οι κάμερες βλέπουν το Μητσοτάκη εκεί πέρα. Έφτασε ο Πρωθυπουργός στο λιμάνι, πέρασε ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα. Ορίστε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, η παρουσίαση του Πρωθυπουργού κλπ. Δεν δείχνουν τίποτα γύρω-γύρω. Εμείς δείξαμε το γύρω-γύρω λίγο. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση, όπως είναι και σε άλλες περιοχές πάντα όταν υπάρχει αυτή η επίσκεψη, έτσι. Δηλαδή και σε πλημμυρισμένες περιοχές έχει γίνει και στην Κρήτη έχει γίνει. Που λέγανε ότι πήγε σε άλλο χωριό. Στην Κρήτη δεν ήτανε. Που πήγε σε ένα χωριό που. Παραδίπλα. Ναι, που πήγε στο παραδίπλα που δεν είχε και σοβαρές ζημιές και το άλλο πισωπεδώθηκε και δεν πέρασε ποτέ. Και έλεγε και τι είχε πει εκεί πέρα, είχε πει και κάτι ωραίο που το είχε πιάσει ο Διονέλης που μας έβγαινε. Δηλαδή αυτή η χειδαιότητα υπάρχει μονίμως σε αυτές τις επισκέψεις. Για τα σπίτια πώς ήταν χτισμένα. Ναι, ήταν το θα τα χτίσουμε καλά αυτή τη φορά, ένα τέτοιο. η φάση με τον Μητσοτάκη και τώρα και τις επισκέψεις είναι ότι η επίσκεψη προφανώς έχει χαρακτήρα πάντοτε επικοινωνιακό. Τι πάει να κάνει τώρα ο άλλος. Ανάλογα με το πόσο έχει καεί ο ποπός σου, θα έχεις μάλλον μικρότερη διάθεση για επικοινωνία. Εγώ ως γνωστόν έχω εξοχικό στην Βόρεια Εύβοια που έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά καταλαβαίνω ότι όταν έχει καεί το σπίτι σου, η όρεξή σου να βλέπεις τον Μητσοτάκη να κάνει PR στην πλάτη σου κάπως μειώνεται δραστικά. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει σοβαρή αστυνόμευση και λογικό είναι να χρειαστεί αυτή η αστυνόμευση να αντιμετωπίσει και κόσμο. Να χρειαστεί οι αστυνομικοί να αντιμετωπίσουν κόσμο εξοργισμένο από αυτό. Γιατί αλήθεια είναι, ρε παιδιά, ότι εντάξει τώρα, αφού συζητάμε, επειδή το παρακολούθησα πολύ, πάρα πολύ στενά αυτό, ότι ξεκινήσαμε να λέμε μπα, δεν νομίζω τώρα τι, σιγά μην φτάσει η φωτιά σε εμάς, που ήταν και για μια εβδομάδα. Και για πόσο, 8 μέρες ξέρω εγώ, μέχρι να φτάσει εκεί πέρα. Οπότε εντάξει, τι να σου πει ο άλλος, μπράβο θα σου πει, που έκαιγε φωτιά 8 μέρες. Με τι μούτρα δηλαδή πας και μιλάς μετά από κάτι τέτοιο. Όταν η φωτιά καίει για τόσες μέρες, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχεις κάνει τίποτα. Έχεις αφήσει τη φωτιά να καίει μέχρι να μην έχει τι να κάψει. Τώρα αυτό δεν είναι για μπράβο. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, πάντως και ευχαριστώ να λένε οι κάτοικοι που δεν φάγαν και χημικά. Δηλαδή, επειδή λες και εσύ αυτοί που έχουν χάσει τα σπίτια τους και λοιπά, τέτοιες λαϊκίστικες εκφράσεις χρησιμοποιείς, εδώ φάγανε χημικά οι πυροσβέστες τις προάλλες. Δηλαδή, χειμώνας είναι, εσείς με τις πυρκαγιές, εντάξει, σας ξεχάσαμε, συγγνώμη. Πότε ήταν οι πυρκαγιές, 4 μήνες πέρασαν τις πυρκαγιές. Βλέπω εδώ πέρα το σχόλιο του Μέρα 25 που λέει ότι είναι μόλις 4 μήνες που του πήρε του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί τις περιοχές που επλήγησαν και μιλάει και για τις μαύρες business πάνω στα αποκαίδια που επίσης είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το δούμε παντού. Να το δούμε και με τις αναδασώσεις πώς θα γίνουν, με τι σπόρους θα γίνουν. Είναι αυτά που έχουμε ξανασυζητήσει. Ποιες εταιρείες, ποιοι ιδιώτες, με ποιο ακριβώς τρόπο θα γίνει όλο αυτό που οραματίζονται ως ανοικοδόμεις, γιατί ξέρετε πως είναι τώρα με τις ανοικοδομήσεις, το ξέρουμε διεθνώς αυτό πως γίνεται. Mm-hmm. Είναι μεγάλη business για να βγάλεις κέρδος από την καταστροφή του άλλου και δεσμεύοντάς τον στην πορεία και για το μέλλον. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Νίκος Ονικίσιανης στο TPP τον Σεπτέμβριο. Είναι βιολόγος που είναι και μέλος της ομάδας του περιβάλλοντος της συνάντησης αναμέτρησης για το τι γυρεύουν οι ανάδοχοι στα δάση. Μακριά από την από μη αποδεδειγμένες κατηγορίες τύπου καίμε για να κάνουμε ολικά και όλα αυτά και όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει, με πολύ συγκεκριμένα για το πώς, ξέρω εγώ, ένα καμένο δάσος γράφει αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο σύστημα και κάθε παρέμβαση σε αυτό πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή αφού κινδυνεύει να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία παρά όφελος. Και όλο αυτό ήταν ο σχολιασμός για τους αναδόχους που από την καλή τους την καρδιά θα αναλάβουν. Μάλιστα, το υιοθέτησε ένα δέντρο, υιοθέτησε ένα δάσος. Και τι γυρεύουν οι ανάδοχοι στα δάση είναι ο τίτλος, με ερωτηματικό να το διαβάσετε. Μπορώ να πω ένα λογοτεχνικό νέο, Θάνο? Επίσης να πούμε ότι μίλησες και με την ιδιότητα του πυρόπληκτου. Έχεις πάρα πολλές ιδιότητες, οπότε είσαι ο παραλίγο αποκλεισμένος. Ο δυσπυρόπληκτος του καλοκαιριού. Ναι. Και προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, λογοτεχνικά νέα. Θέλουμε να σας ανακοινώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι η Τζοχάνα Χάνινγκ, η οποία είναι υπεύθυνη για το αγγλόφωνο τμήμα του The Press Project, που ήταν πολύ αγαπημένη φίλη και του Κώστα του Εφήμερου και παραμένει και δική μου πολύ αγαπημένη φίλη. Είναι νεοελληνίστρια, καθηγήτρια στο Brown και μόλις σήμερα κυκλοφόρησε η μετάφρασή της προς τα αγγλικά του αρχαιολόγου του Καρκαβίτσα από την σειρά των Penguin Classics. Αυτό οι φιλολογικότεροι ανάμεσά σας τα καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Δεν έχει υπάρξει άλλο νεοελληνικό έργο πέρα από τον Καβάφη, δεν έχει υπάρξει άλλο νεοελληνικό έργο που να εκδοθεί σε αυτήν την σειρά, οπότε είναι πολύ μεγάλη τιμή για την Τζοχάνο ότι περιλαμβάνεται σε αυτήν την, σε αυτή τη σειρά, στα Penguin Classics, η μετάφρασή της του Καρκαβίτσα. Θα κάνουμε οπωσδήποτε κάτι στο Press, θα κάνουμε οπωσδήποτε μια συζήτηση με την Τζοχάνα γι' αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή και για μας το ότι ένας άνθρωπος από την παρέα μας εδώ έχει προσφέρει κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Και να πω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς, γιατί με όλα τα λεφτά που ξοδεύονται σε εκθέσεις και μπήξε, δείξε, ταξίδια, προβολή ελληνικού πολιτισμού και τέτοια, εδώ πέρα είναι κόπος που αποδίδει έργα υψηλής ποιότητας και τα οποία ανταμείβονται με τον σημαντικότερο τρόπο που μπορεί να υπάρξει ποτέ. Δηλαδή το να παραχωρηθεί η πρόσβαση σε αναγνώστες από όλον τον κόσμο για να μπορέσουν να διαβάσουν έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που τους είναι τώρα απρόσιτα. Οπότε καλοτάξτε τον Τζοχάνα και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε μια κουβέντα με βίντεο μαζί με την Τζοχάνα όσο θα είναι στην Ελλάδα για να κουβεντιάσουμε για αυτό το βιβλίο και να συζητήσουμε τι ακριβώς είναι. Παναγιωτόπουλος. Σε ακούω. Από χθες ξέρω εγώ έγινε η καταγγελία για το μέλος του Radio Ervilla, ραδιοφωνικό παραγωγό χρόνια, τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, για αυτό που αναφέρεται ως εκδικητική πορνογραφία, revenge porn, αλλά φεμινιστικές οργανώσεις θεωρούν πιο κατάλληλο να αναφέρεται ως σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας. Είμαι ασχοληθεί και στο παρελθόν αναλυτικά με το θέμα, όταν έπαιζε πολύ το κοινησελίδα που ήταν το hashtag, το cancel chat pic, όπου γινόταν ο κακός χαμός εκεί πέρα με φωτογραφίες, και μιλάμε φυσικά με βίντεο και φωτογραφίες προσωπικού περιεχομένου τα οποία ανεβαίνουν χωρίς την συνένεση του ανθρώπου που απεικονίζεται εκεί πέρα. Προφανώς το 99,99% των περιπτώσεων πάλι μιλάμε για γυναίκες, οπότε είναι ένα ζήτημα έμφυλο και είναι μια ακόμα μορφή κακοποίησης που μπαίνει και στην έμφυλη βία. Ο λόγος που μπαίνει ο όρος σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας είναι ακριβώς γι' αυτό, για να υπάρχει ο όρος κακοποίηση και να μην είναι απλά πορνογραφία, ξέρω εγώ, εκδικητική που άλλος λίγο κάνει. Μέσω εικόνας. Εμείς είχαμε γράψει ένα τέτοιο μέσω οθόνης. Αυτό, και το διορθώσαμε και το σχετικό άρθρο χθες, γιατί όντως θεωρείται πιο σωστό και πρέπει να είμαστε ακριβείς για να δείχνουμε το τι έχει υποστεί η επιζώση αυτής της βίας. Έγινε καταγγελία για 300 φωτογραφίες, 91 βίντεο που έχει, 3 βίντεο που έχουν φτάσει και 99.000 προβολές το ένα, ξέρω εγώ. Μια υπόθεση που τελικά αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει εδώ και 3 χρόνια δικαστικά. Έβγαλαν οι Radio Ervilla, βγήκανε και είπαν ότι δεν ξέραμε, είναι μια στενάχωρη μέρα για μας και λοιπά. Το δεν ξέραμε ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, το στενάχωρη μέρα δεν μας ενδιαφέρει, και σταμάτησαν την συνεργασία και βγήκαν και νέες καταγγελίες σήμερα, 8 βίντεο, πολλές φωτογραφίες και άλλων γυναικών. Υπάρχουν μάλιστα και άλλες καταγγελίες που κυκλοφορούν περί παρενοχλήσεων στα social media. Αύριο στην εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη της Γεωργίας Κρυεμπάρδη το θέμα θα είναι αυτό ακριβώς, σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μοντέρνο, είναι σύγχρονο, είναι ακόμα μια μορφή εκδίκησης στα πλαίσια της βίας και δεν υπάρχει δυστυχώς το νομικό πλαίσιο για να λύνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα περί του απορρίτου και λοιπά, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει πάλι το ζήτημα ότι εκτίθεται το θύμα σε όλη αυτή τη διαδικασία και λοιπά. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, προφανώς μπορεί να καταστρέψει ζωές Έχει καταστρέψει ζωές. Υπάρχει ένα πολύ δυστυχώς χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα της Λίνας Κοεμτζή στην Θεσσαλονίκη. Και μπορεί να καταστρέψει και στην πραγματικότητα, να οδηγήσει σε αυτοκτονία, μπορεί να καταστρέψει ζωές, αν κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, στον περιβάλλοντα χώρο κλπ. Και αφήνει ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Είχε κάνει, είχαν δώσει μετά το Chadwick, είχε γίνει μια έρευνα και είχε παραδοθεί ένα στικάκι στην εισαγγελία με πάρα πολύ υλικό. Έχει κάνει και μια ανάρτηση δικηγόρος η Αντωνία Λεγάκη, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Και όταν λέμε δεν υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα με τις πλατφόρμες που είναι διεθνείς και λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, και μετά τρέχα γύρευε να βρεις ποιος έχει την ευθύνη για να κατέβει το υλικό. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα λέει ότι αυτό το έκανε ενώ ήταν ακόμα μαζί και ότι το έκανε απροκάλυπτα. Ήταν και βίντεο τα οποία ήταν από το σπίτι του, ήταν εντελώς, όχι μόνο δηλαδή ότι ήταν στην... ότι ήταν στη δική του κατοχή, αλλά δεν μπορούσε να το έχει κάνει κάποιος άλλος. Αλλά φαινόταν και το σπίτι του, ήταν προφανές ότι ήταν γυρισμένα από εκείνον. Τι να πούμε. Μάτος, φεμινιστικές οργάνωσες με τον άνευ, ρεφημισμό, σεξουαλική παρενόχληση, μεσοεικόνας, σεξουαλική κακοποίηση. Μεσοεικόνας προφανώς είναι πολύ πιο βαρύς όρος και προσομοιάζει στην φυσική κακοποίηση, με τη φυσική παρουσία. Λοιπόν, είναι και 59. Πόσο θες να με βάλεις να κάνω υπερορίες? Το βράδυ να έρθετε στο Red and Noir, που είναι η παρουσίαση του βιβλίου για την κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου. Θα μιλήσουν οι συντάκτες του τόμου που έχουν γράψει τα χωριστά κεφάλαια, αυτά που σας λέγαμε χθες. Και θα μιλήσω και εγώ. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Έχει λεπτομερέστατη, εξαντλητική τεκμηρίωση για τα θέματα αυτά. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ είτε να την δείτε σε βίντεο που θα τραβηχτεί, είτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά αν μπορείτε. Γιατί νομίζω ότι θα είναι ένα βιβλίο αναφοράς για το ζήτημα. Λοιπόν. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Όσο δεν υπάρχει αίτημα αποκλεισμού μου από το ραδιόφωνο του The Press Project, θα τα λέμε. Από εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, γεια μου.